मामोलिना मारिया मोंटेसरी की कथा, लेखन बारबरा ओकॉनर, चित्र सारा कैंपिटली, भाषांतर पूर्वा यागे कुशवाहा, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। सान लोरेंजो में हो रहे इस असाधारण प्रयोग की खबर फैलने लगी। अखबारों में रपटें छपीं कि मारिया के स्कूलों में करिश्मे हो रहे हैं। पहले कासा को खुले साल भर से भी कम गुजरा होगा कि पत्रकार, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और डॉक्टर खुद अपनी आँखों से यह देखने आने लगे कि आखिर इस बतंगड़ का कारण क्या है। मारिया ने बिना बुलाए चले आने वाले इन मेहमानों का अपने स्कूलों में स्वागत किया। अपने काम के बारे में उन्हें बताना मारिया को अच्छा लगता था। वे इस बात से कतई परेशान नहीं होती थीं कि लोग उनके कहे पर शक करते थे। उन्हें मालूम था कि उन्हें बच्चों को देखने की ज़रूरत भर थी। आने वाले मेहमान शंका से सिर हिलाते सान लोरेंजो में आते, पर जाते वक्त उनके सिर सहमति में हिलते दिखाई देते। डॉक्टर मोंटेसरी बेशक विलक्षण चीज़ें कर रही थी। एक दिन स्कूल में आया हुआ एक पुरुष एक छोटे लड़के को श्याम पट पर कुछ लिखते देख रहा था। इतने नन्हे से बच्चे के कौशल को देख वह दंग रह गया। उसने लड़के से पूछा, तुम्हें लिखना किसने सिखाया? लड़के ने अपने काम से नज़र उठा, व्यक्ति को उलझन के भाव से देखा। मुझे किसने सिखाया? लड़के ने जवाब में कहा, मुझे किसी ने नहीं सिखाया, बस मैं सीख गया। मारिया खुश हो गई। मोंटेसरी विधि में बच्चे ही असली शिक्षक होते हैं, वे कई बार लोगों को कह चुकी थीं। उनके कहे की पुष्टि में यह नन्हा जो सबूत पेश कर रहा था, उससे अधिक की मारिया को ज़रूरत न थी। कई शिक्षिकाएं जो कासा में आतीं, खुद को अक्सर वापस लौटता पातीं। मारिया के काम में उनकी दिलचस्पी जगती और वे नए विचारों से भर वापस लौटती। पर महज पेशेवर जिज्ञासा उनके वापस लौटने का कारण नहीं था। उन्हें मारिया पसंद आती थी। चतुर और रोचक होने के साथ मारिया सहृदय, धैर्यवान और मातृवत थीं। वे उतनी ही सहजता से उन्हें पास्ता की एक तश्तरी या चाय के प्याले का आमंत्रण दे उनकी निजी समस्याओं के बारे में बात करतीं, जितनी कक्षा में शिक्षिका की भूमिका पर जीवंत चर्चा। मारिया ने अपने जीवन काल में कई उपलब्धियां हासिल कीं, पर स्थायी मित्रताओं के लिए उन्हें कभी वक्त न मिल सका। अब 48 बरस की उम्र में वे लगातार आने वाली इन महिलाओं के साथ का स्वागत करतीं। उनकी विधि सीखने की उनकी आतुरता मारिया को संतोष से भर देती। मारिया उनकी शिक्षिका, सलाहकार, मित्र और माँ बन गई थीं। वे उन्हें स्नेह से मामोलिना पुकारती। इतालवी भाषा में इसका मतलब प्यारी माँ होता है। इन महिलाओं में एक आना मैकरोनी थी। आना रोम विश्वविद्यालय में मारिया का भाषण सुन चुकी थी। उस समय वे यह तय नहीं कर पा रही थीं कि उन्हें शिक्षिका बनना है या नहीं, पर वे मारिया से प्रेरित हुईं। अब वे अक्सर मारिया के स्कूल आया करती थीं। उन्हें मारिया में केवल एक अद्भुत शिक्षिका ही नहीं, बल्कि एक सहृदय, सौम्य महिला भी नज़र आती थी। आना धीरे धीरे स्कूल की कई जिम्मेदारियां उठाने लगीं और अंततः मारिया की सहायिका बनी। मारिया को आना में अपनी टक्कर की ऊर्जावान और परिश्रमी युवती मिली। हर दिन आखिरी बच्चे के घर चले जाने के बाद दोनों देर तक काम करती रहती। तब रात के लिए ताले जड़ वे दोनों मारिया के घर की ओर निकलती, जहां मारिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। वहां गर्म अलाव के पास बैठ वे शिक्षण सामग्री बनाती, शिक्षा या महत्वपूर्ण सामाजिक मसलों पर बातचीत करती। मारिया की माँ रेनिल्डे अब तक भी अपनी बेटी के कामों में दिलचस्पी रखती थी और ऐसी चर्चाओं में जुड़ने में उन्हें भी मज़ा आता था। आना की मदद के कारण मारिया को अब स्कूलों में कम समय बिताना पड़ता था और वे अपने शोध को दर्ज करने, उस पर भाषण देने में अधिक समय दे पाती थीं। कई लोग जिन्होंने मारिया के भाषण सुने थे, वे मारिया की पद्धति व सामग्रियों का उपयोग कर खुद अपने स्कूल खोलना चाहते थे। 1908 की पतझड़ में मारिया ने 3 और स्कूल खोले, 2 रोम में और 1 मिलान में। सान लोरेंजो में कासा के खुलने के 2 वर्ष से भी कम में मोंटेसरी का नाम इटली भर में जाना जाने लगा। 1909 की गर्मियों में मारिया ने वह किया जो उन्होंने एक अरसे से नहीं किया था, उन्होंने छुट्टी ली। एक धनी बैरोनेस ने उन्हें अपने सुरुचिपूर्ण विला में कुछ समय विश्राम करने का आमंत्रण दिया था, पर मारिया को जल्द ही पता चल गया ठाले बैठना उनके बस का नहीं है। इसलिए खुद को व्यस्त रखने के लिए मारिया छत पर पहाड़ों की ओर खेलने वाले स्थान पर बैठी और लिखने लगी। एक मर्तबे कागज़ पर अपनी कलम रखने के बाद शब्द इतनी तेज़ी से लुढ़कते निकले चले आए कि एक माह में ही उन्होंने एक किताब पूरी कर ली। द मोंटेसरी मेथड उसी साल छप भी गई। 3 वर्षों में ही उसका 20 से अधिक भाषाओं में अनुवाद भी हो गया। आखिरकार शिक्षण की मोंटेसरी पद्धति इटली की सरहदों के परे फैलने लगी। अगले 3 सालों में मोंटेसरी पद्धति पर आधारित स्कूल दुनिया भर में खुले, चीन से लेकर ऑस्ट्रेलिया व कनाडा तक में। 1911 के अंत तक इटली तथा स्विट्जरलैंड में सभी सार्वजनिक स्कूलों में मोंटेसरी पद्धति अपना ली गई। उसी साल संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली मोंटेसरी शाला टेरी टाउन न्यूयॉर्क में खुली। 2 वर्ष बाद अमेरिका में करीब 100 मोंटेसरी स्कूल खुल गए। मारिया इतने सारे मोंटेसरी स्कूलों को खुलते देख बेहद प्रसन्न थी, पर उन्हें यह फिक्र भी थी कि उनकी पद्धति और सामग्रियों का शायद सही उपयोग नहीं होगा। मारिया को एहसास हुआ कि इन स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाओं को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों में मारिया ने चिकित्सा का काम करने में कम ही समय बिताया था। अब 40 वर्ष की आयु में उन्होंने तय किया कि वे अपना नाम इटली के सक्रिय चिकित्सकों की सूची से हटा देंगी। वे अपना समय शिक्षकों को प्रशिक्षित करने और नए स्कूलों के खुलने की निगहबानी करने में बिताना चाहती थीं। आन्ना और अपने समर्पित हिमायतियों के एक समूह की मदद से वे अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण की योजना बनाने लगीं। पर उनकी योजना में तब बाधा आई जब 1912 की क्रिसमस के 5 दिन पहले उनकी माँ का देहांत हो गया। रेनिल्डो मोंटेसरी मारिया की सबसे बड़ी प्रशंसक, सहयोगी, विश्वास पात्र व सखी थी। मारिया को उनकी कमी हमेशा खलने वाली थी। मारिया अगले कई सालों तक उनके शोक में काले वस्त्र पहनती रहीं, पर काम में व्यस्त रहना माँ की मृत्यु के दुख को कम करने में मदद करता था। मारिया ने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना को जारी रखा। जनवरी 1913 में रोम में इसका शुभारंभ हुआ। दुनिया के विभिन्न देशों से 87 शिक्षकों ने इसमें शिरकत की। मारिया ने समूह से एक ऊपर उठे हुए मंच पर दुभाषीय की मदद से समूह को संबोधित किया। वे तब 42 साल की शालीन महिला थीं। उनके घुंघराले बाल, जिनमें अब सफ़ेदी का पुट था, उनके चिकने चेहरे और चमकदार भूरी आँखों को घेरते थे। वे धीमी गति से इतालवी में अपनी बात कहती, सावधानी से हर वाक्य के बाद रुकती ताकि उनकी बात को अंग्रेज़ी में उल्था करने का समय मिल सके। उनकी सखियां कमरे के पिछले हिस्से में बैठ सगर्व अपनी मामूलीना को देखती। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बेहद सफल रहा। भागीदार शिक्षक सिखाने पढ़ाने की नई पद्धति से लैस हो अपने चुने हुए पेशे के प्रति नए उत्साह के साथ घर लौटे। मारिया भी इस बात से आश्वस्त थीं अब ये शिक्षक उनकी पद्धति का सही उपयोग कर सकेंगे। आखिरकार एक नई तरह के स्कूल का उनका सपना साकार हो रहा था। पर मारिया की संपूर्ण खुशी की राह में एक अड़चन अब भी थी, उनके बेटे मारियो की अनुपस्थिति। उसके जन्म के बाद 15 साल गुजर चुके थे। इटली में कई चीज़ें बदली थीं, पर एक चीज़ नहीं, अविवाहित माँ का बच्चे को जन्म देना अब भी एक कलंक था। हालांकि मारियो को मारिया की सच्चाई कभी बताई नहीं गई थी, वह हमेशा से यह जानता था कि वे बेहद खास हैं। 1913 के एक गर्म बसंत के दिन स्कूल के भ्रमण के दौरान मारियो ने पास ही रुकी एक गाड़ी से उस खूबसूरत महिला को उतरते देखा। कई सालों बाद मारियो ने इस क्षण को याद करते हुए बताया कि वे उनके पास गए और बोले, मैं जानता हूँ कि आप ही मेरी माँ हैं। जब मारियो ने कहा कि वह उनके साथ जाना चाहता है, मारिया ने इनकार नहीं किया। उस दिन से माँ और बेटा हमेशा साथ रहे। हालांकि मारिया सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार नहीं कर सकीं कि मारियो उनका पुत्र है, कम से कम अब वह उनके साथ तो था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता के बाद मारिया ने दुनिया भर में अनेक यात्राएं की, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया, भाषण दिए और शिक्षकों को नए स्कूल खोलने में मदद की। उनकी अधिकांश यात्राओं में मारियो उनके साथ जाता। अंततः वह उनका सचिव व सहायक बना। विवाह होने और स्वयं के बच्चे होने के बाद भी मारियो उनके साथ काम करता रहा। 1929 में उसने एसोसिएशन मोंटेसरी इंटरनेशनल की स्थापना की ताकि मोंटेसरी शालाओं की तथा शिक्षक प्रशिक्षणों की निगहबानी की जा सके। मारिया ने अपना शेष जीवन अपने काम को समर्पित कर दिया। पहले कासा दी बांबनी खुलने के 40 वर्ष बाद भी मारिया अपनी शिक्षण पद्धति को उसी उत्साह व ऊर्जा के साथ सिखाती थी। अपने अंतिम वर्षों में भी उनके लिए यह असामान्य नहीं था कि वे उड़कर हॉलैंड से लंदन जाएं और दोपहर का खाना वहां खाने के बाद उड़ान पकड़ भाषण देने भारत पहुँचें एक ही दिन में। पर वे कितनी भी व्यस्त क्यों न रही हों, बच्चों से मिलने का वक्त वे निकाल ही लेती थी। किसी भी नए शहर में पहुंचते ही वे मेज़बानों से सबसे नज़दीकी मोंटेसरी शाला ले जाने का आग्रह करती। वहां वे धीरज से बैठती, उत्तेजित बच्चे उनके गिर्द जमा हो जाते। यह देखिए, मुझे देखिए, मैं गिन सकती हूँ, मेरी बात सुनिए। नन्हे बच्चे हमेशा मारिया को वह सब दिखाने को आतुर रहते जो वे कर सकते थे, और मारिया भी देखने को हमेशा आतुर रहती। 1949 तक मारिया दो विश्व युद्धों को जी चुकी थी और अक्सर स्थायी विश्व शांति की उम्मीद की बात करती थी। हम विश्व में मेल मिलाप केवल उन वयस्कों को एकजुट कर हासिल नहीं कर सकते जो इतने अलग थलग हों, मारिया कहती। यह तब हासिल किया जा सकेगा जब हम अपनी शुरुआत बच्चे से करें जो नस्लवादी पूर्वाग्रह के साथ जन्म नहीं लेता। बच्चों की शिक्षा के प्रति आजीवन समर्पण के लिए मारिया को 1949, 1950 व 1951 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया। वे इस सम्मान से बेहद भाव विभोर हुई। 6 मई 1952 को मारिया का हॉलैंड में देहांत हुआ, जहां वे अपने मित्रों से मिलने गई थीं। उन्हें हॉलैंड में ही दफनाया गया। मारिया की इच्छा थी कि उन्हें वहीं दफनाया जाए जहां उनकी मृत्यु हो। इटली में उनके माता पिता की कब्र पर लगे पत्थर पर यह इबारत लिखी हुई है, मारिया मोंटेसरी अपने प्रिय देश से और यहाँ दफन अपने प्रियजनों से बहुत दूर चिर विश्राम में हैं। यह इस तथ्य का सबूत है कि उनके कार्य की सार्वभौमिकता ने उन्हें विश्व नागरिक का दर्जा दिया है। अपनी वसीयत में मारिया ने अपनी सारी संपत्ति इल मियो फिग्लियो, मेरे पुत्र के नाम छोड़ी। आखिरकार अपनी मृत्यु के बाद वे मारियो को अपना बेटा कह सकी। उनके अनुरोध पर मारियो ने उनके द्वारा आरंभ किए गए कार्य को मानवता की भलाई के लिए जारी रखा। मारिया के विचार उनके साथ नहीं मरे। सभी स्थानों के स्कूल किसी न किसी तरह उनके कार्य से प्रभावित हुए हैं। दुनिया भर में स्थापित हजारों मोंटेसरी स्कूल उस महिला के प्रति श्रद्धांजलि हैं जिन्होंने एक सपना देखा और उसे वे साकार कर सकीं।